di salut kanggo Bapak Suratan Mimi Cici minangkane wong tuane Mimini Ardi kanggo Mimi Tommy Anissa Lot Mimi Tommy sehingga di pengantin cintane Mimi Ardi banting seti kanggo Mimi Ardi sehingga nakning Taiwan nangis diri banyu matang keren obat Bapak Guru Rati sehingga ajak Ibu Ama Mamae para, bapae para. Iki sok kanggo Mimi Ardi. Bapae para. Sing ana ning Taiwan. Uga kanggo Pak Guru Randi. Ibu Ama. Kanggo Nok Epi. Uga kanggo Aa Gugun. Nok Epi sing ana ning Jakarta meketing. Kanggo Mamae Jagat. Mimi Jagat. Shalom kanggo kang Indi karo Mimi ini